pentru a vă spune noapte bună, vi-l dau pe Marius. Care arată ca o noapte bună. Dar bună, bună. Dragi ascultători, noapte bună și vă urăm vise plăcute!